Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 marca, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Proces szczepień jeszcze przyspieszy, są zmiany w harmonogramie, za chwilę szczegóły. Czy lekarze wrócą do gabinetów zamiast udzielania teleporad? Jutro decyzja ministra zdrowia. UEFA dementuje informację, że polscy piłkarze nie zagrają na Euro w Hiszpanii i Irlandii, a mecze odbędą się gdzie indziej. Nawet 6 milionów szczepień miesięcznie planuje rząd w drugim kwartale. To oznaczałoby trzykrotny wzrost. Dziś miesięczna średnia wynosi 1 700 000 szczepień. Przyspieszenie będzie możliwe dzięki podaniu tylko jednej dawki ozdrowieńcom i wydłużeniu okresu między podaniem pierwszej a drugiej dawki preparatu. O najnowszym kalendarzu szczepień Karol Surówka. 10 marca rozpocznie się rejestracja na szczepienia dla pacjentów przewlekle chorych. Szczepienia tej grupy ruszą 5 dni później. 11 marca rozpoczną się zapisy dla osób w wieku od 65 do 69 lat. Poszczególne roczniki będą miały po 3 dni na rejestrację. Począwszy od 11 marca dla rocznika 1952, mówił Michał Dworczyk. Między 18 a 20 marca będą rejestrowane roczniki 1952 roku urodzenia do 1954. roku urodzenia. Od 22 marca do 24 marca rejestracja roczników 54-56. Michał Dworczyk poinformował, że rząd pracuje nad tym, by do kwietnia około 30 tysięcy osób otrzymało uprawnienia do prowadzenia szczepień, by odciążyć zespoły szczepienne. Karol Surówka, Polskie Radio. Przełomem będzie też wprowadzenie na rynek czwartego preparatu firmy Johnson & Johnson. Do końca czerwca do Polski mają trafić 4 miliony sztuk tej właśnie szczepionki. Jutro minister zdrowia ma przedstawić szczegóły funkcjonowania służby zdrowia w okresie pandemii. Chodzi m.in. o ograniczenie funkcjonowania teleporad i powrót do stacjonarnej służby zdrowia w związku z zaszczepieniem personelu medycznego. Rzecznik rządu Piotr Müller podkreśla, że już wiele szpitali powróciło do normalnego funkcjonowania. Pamiętajmy o tym, że dzięki budowie szpitali rezerwowych już część oddziałów, to duża część oddziałów, która wcześniej była przekształcona na tak zwane oddziały covidowe w szpitalach powiatowych, została już uruchomiona do regularnego funkcjonowania w zakresie pomocy tym wszystkim osobom, które mają inne choroby lub inne schorzenia, które wymagają leczenia. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię teleporad, tego typu decyzji, to tak jak Państwo wiecie, procedowane w tej chwili jest rozporządzenie. Personel medyczny jako grupa zero rozpoczął szczepienia 27 grudnia. Ruszył nabór wniosków w programie Aktywni Plus. To nowy program dla seniorów, którego celem jest walka z wykluczeniem społecznym. Jak podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, główny cel na ten rok to aktywizacja osób starszych. Takim priorytetem tegorocznym tego programu jest przede wszystkim wykluczenie cyfrowe. Zależy nam na tym, okres pandemii pokazuje, że to jest bardzo ważne, aby seniorzy mogli sprawnie się i komunikować w przestrzeni cyfrowej. Wnioski można składać do 26 marca. W każdym roku na pomoc seniorom zostanie przeznaczonych 40 milionów złotych. UEFA dementuje informację, że reprezentacja Polski na Euro nie zagra w Hiszpanii i Irlandii. W środę agencja Associated Press, powołując się na anonimowe źródła będące blisko UEFA, podała, że w Bilbao, Dublinie i Glasgow mogą nie odbyć się mecze na Euro. Polscy piłkarze mają rywalizować m.in. w Dublinie ze Słowacją i Szwecją. W Bilbao z kolei mają zagrać z Hiszpanią. UEFA zapewniła o woli przeprowadzenia zawodów zgodnie z pierwotnymi założeniami. Mistrzostwa Europy startują 11 czerwca. Mecze zaplanowano w 12 miastach, w 12 różnych krajach. Za godzinę poznamy laureatów konkursu Mobile Trend Awards. Kapituła przyznaje statuetki firmom, które efektywnie wykorzystują nowoczesne technologie w swojej działalności. Polskie Radio otrzymało w tym roku 3 nominacje. W kategorii Życie codzienne za aplikację mobilną Polskie Radio Kierowców. O szczegółach Mariusz Pieśniewski. Aplikacja Radia Kierowców służy nie tylko do słuchania audycji. Jedną z głównych funkcji aplikacji, poza oczywiście możliwością słuchania radia, jest także panel do wysyłania zdarzeń drogowych. Mówi Krzysztof Kosowski, dyrektor portalu polskieradio.pl, zastępca dyrektora informacyjnej agencji radiowej. Kierowcy, użytkownicy aplikacji mogą w bardzo prosty sposób wysłać do redakcji krótką wiadomość tekstową wraz ze zdjęciem i w ten sposób poinformować o jakimś zdarzeniu drogowym innych użytkowników dróg. Aplikacja ma też funkcję nawigacji z ostrzeżeniami

zamiara w każdym zdaniu i jakie mądre przekonania, na nia, na nia, na nia, na nia, na nia. Gdzie są moi przyjaciele, bojownicy z tamtych lat? Zawsze było ich niewielu, teraz jestem sam. Oto są, oto wszyscy są przyjaciele moi z wielu stron. Co za pochód, co za piękny krok, maszerują ramię w ramię wciąż. I w amboszach, w garniturach, piżamami, pod pachami, z posadami, podatkami i białymi chorągwiami idą tłumy ich, tłumy ich, tłumy ich, tłumy ich, tłumy ich, tłumy ich, tłumy ich. Biała flaga. Kiedyś wielki przebój grupy Republika. Tutaj w nowym opracowaniu, wykonaniu projektu Bończyk Krzywański-Nowak. Zbyszek Krzywański to oczywiście, tak, były muzyk grupy Republika. No i od jakiegoś czasu właśnie w tym projekcie pod szyldem czarno-białe ślady przypomina w takich akustycznych opracowaniach dorobek Grzegorza Ciechowskiego, a teraz doczekaliśmy się w końcu dokumentu w formie płyty. Jeśli czas pozwoli, to może jeszcze dzisiaj do tej płyty wrócimy, ale teraz kolejna nowość. Ten album jest z nami od tygodnia. W zeszłym tygodniu, kilka chwil po premierze, miałem okazję zaprezentować tutaj Państwu pierwsze fragmenty, no ale nie mogę nie wrócić do tego albumu także dzisiaj, bo to nowa płyta Nicka Cave'a, nagrana wspólnie z jego przyjacielem z zespołu Warrenem Ellisem. Płyta, która pojawiła się, została nagrana w czasie lockdownu i myślę, że jest miłym zaskoczeniem dla wszystkich sympatyków tego artysty, tych artystów. To teraz taki chyba najbardziej kontrowersyjny utwór na tej płycie, White Elephant. The white hunter sits on his porch,

with a love so embracing, held in their hearts, but nothing between them, no memory shared, no recognition in his soft pale green eyes. He's lost between the here and now, somewhere that he can't be found. She's still here, the lover ghost of memory. She'll wait for an eternity. He's still here, he's lost between the here and now, somewhere that he can't be found. She's still here, the lover ghost of memory. She'll wait for an eternity. He's still here. And they're still here. Garden of Remembrance. Prawdopodobnie jeden z najpiękniejszych utworów, jakie usłyszałem w zeszłym roku, to fragment nowej płyty Fisha, Weltschmerz, płyty, która jest ostatnią w jego dorobku. Utwór, którego słuchaliśmy przed chwilą, myślę, że pretenduje do grona absolutnie najpiękniejszych rzeczy, jakie ten artysta nagrał podczas swojej solowej kariery. Artysta, Fish, ryba, no, która już jest zaszczepiona. A teraz parę dźwięków od artysty, który nazywa się Jean-Michel Jarre. I tyle. Tylko tyle. Kilka godzin temu Jean-Michel Jarre postanowił poinformować, że w kwietniu dostaniemy nowy album. Album będzie nosił tytuł Amazonia. No jak na razie tylko 20 sekund tej muzyki poznaliśmy, ale jak słychać, można się spodziewać, że będzie to album chyba idący tą drogą, od którą artysta idzie od paru lat, czyli wraca do tych brzmień, które sprawiły, że tak bardzo pokochaliśmy jego twórczość gdzieś w latach 70. Zbliża się powoli w pół do siódmej, a to taki czas, że zazwyczaj w tych naszych czwartkowych spotkaniach zerkam do archiwum Polskiego Radia. No i dzisiaj też coś mam dla Państwa, zresztą na prośbę jednego ze słuchaczy. Zet Kosmowski to jeden z wielu projektów Ziemka Kosmowskiego, znanego między innymi z grupy Rendezvous czy Subway. Pod tym szyldem płyty nie wydał, ale pewien utwór jakiś czas temu gościł na antenie radiowej. Rzecz dobra, rzecz mądra pomilczeć, zwłaszcza gdy reszta próbuje zakrzyczeć. Piana na ustach i przekrwione gały wygasza mekan. Milczą rok cały, rok cały okrągły, nie wpuszczę ni słowa. Rok cały okrągły i głowa znów zdrowa, zdrowa. Pomilczeć rzecz miła, pomyśleć o drzewie, niech złamie się piła i zacznie gdzieś rdzewieć. W objęciach snu, z ekranów snu, odejmę dźwięk z ekranów snu. Rok cały okrągły, nie wpuszczę ni słowa. Rok cały okrągły i głowa znów zdrowa, zdrowa. Pomilczeć rzecz dobra, rzecz mądra pomilczeć, zwłaszcza gdy reszta próbuje zakrzyczeć. Rok cały okrągły, nie wpuszczę ni słowa. Rok cały okrągły i głowa znów zdrowa. Rok cały okrągły, nie wpuszczę ni słowa. Rok cały okrągły i głowa znów zdrowa, zdrowa. Rok cały okrągły. Zet Kosmowski, czyli Ziemek Kosmowski. I muszę tutaj Państwu powiedzieć, że jeśli chodzi o takie różne, ciekawe nagrania, ponieważ ten artysta miał to do siebie, że różne wcielenia przybierał, jeśli chodzi o swoją twórczość i solowo, i z różnymi zespołami. I takich ciekawych nagrań trochę jest, więc mam nadzieję, że jeszcze nie raz będę tutaj się z Państwem spotykał, próbując odnaleźć pewne rzeczy z przeszłości Ziemka Kosmowskiego. Dzisiaj jest czwarty dzień marca, a to taka data, przy której ja w kalendarzu mam pewną smutną informację i pewnie nie tylko ja. W 2007 roku tego dnia odszedł prawdopodobnie jeden z najważniejszych muzyków w historii polskiej muzyki rozrywkowej, rockowej, nazywany ojcem bluesa. Tadeusz Nalepa. Mam taką jedną płytę, do której lubię szczególnie wracać, chociaż wiem, że nie należy bynajmniej do tych najważniejszych w jego dorobku, ale ma w sobie pewien urok. Płyta nazywa się, nosi tytuł Sen Szaleńca i otwierają utwór Na wysoką wchodzę górę. Thank you. że idę w szczyt. Ze mną chodź, miła, ze mną chodź, stamtąd ujrzy całe życie swe. To robactwo, co matkę świata żre. Lat, odkąd straciliśmy nadzieję na to, że jeszcze kiedykolwiek usłyszymy tę gitarę i ten głos Tadeusz Nalepa. Na wysoką wchodzę w górę z płyty Sen Szaleńca. Jedna z tych, którą ja osobiście cenię szczególnie. A teraz zmienimy klimat drastycznie, powiedziałbym, kiedy pojawił się na scenie zespół One Direction. Absolutnie byli daleko od kręgu mojego zainteresowania, no ale nie mogę przemilczeć faktu, że podczas solowej kariery muzyków wywodzących się z tego zespołu, no zaczynają pojawiać się artyści, którzy przykuwają moją uwagę. Na pewno zasługują na wyróżnienie. Wśród nich jest Harry Styles. No ale dzisiaj nie będę sięgał po jego autorską twórczość, bo kilka dni temu wpadła mi w ręce taka ciekawa interpretacja jednego z utworów z repertuaru Petera Gabriela. Harry Styles na żywo w programie Howarda Sterna wykonał utwór Sledgehammer. Bumping Naprawdę, to nie był Peter Gabriel, chociaż głos czasami bardzo podobny. Harry Styles, nie powiem, wybrałbym się na koncert tego artysty, ale na razie raczej nadziei na to nie ma. Chociaż jeśli ktoś lubi Harry'ego Stylesa i lubił wcześniej One Direction, to jego kolega Louis Tomlinson ma do nas przyjechać w sierpniu, 24 sierpnia. Ciekawe, czy się uda. No dobrze, a my wracamy do Petera Gabriela, ale znowu nie w jego interpretacji. Utwór Biko w latach 80. na najlepszej chyba swojej płycie Street Fighting Years pięknie zinterpretował zespół Simple Minds. Dwa tygodnie temu słuchaliśmy nowej premierowej wersji utworu Biko Petera Gabriela, a dzisiaj w wykonaniu grupy Simple Minds. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzoną godzinę. Audycję zrealizowała Alina Benke. Ja nazywam się Michał Kirmuć. Obiecałem, że wrócę jeszcze do twórczości projektu Bończyk Krzywański Nowak. To teraz w jej wykonaniu utwór z repertuaru Obywatela GC Tobie Wybaczam. Życzę miłego popołudnia z Trójką. Chcę gasić, kiedy weszłaś, by mi oddać swój grzech. W konfesjonale nagle jaśniej mów, gdy mówisz, świeci twój szept. Zamykam kościół dla tej misji, teraz tylko Bóg i ja sam. Słuchamy cię i widzę piekło myśli, lecz bądź pewna, że ja tobie wybaczę wszystko, co chcesz. W tobie zrozumiem każdy twój grzech. Tobie nie powiem nigdy, że wiem. Zeszłej niedzieli podawałem hostię wiernym, wiedząc, że ty w tym samym czasie z takim samym żarem oddawałaś się im. W Afryce duszy swej się dusisz, nie wiesz, ciągle nie wiesz, że ja w twym nawróceniu na prawdziwą miłość, jak misjonarz tu trwam. Tobie oddaję wszystko, co mam. Ciebie w skalach nieba chcę paść. Twoim pasterzem, twoim być chcę. Tylko twym, a nie. Nie tego stada, które mnie tu powoli zjada. Nie tego stada, które mnie tu pochłania. Nie tego stada, które mnie tu powoli zjada. Nie tego stada, które mnie tu pochłania. Nie tego stada, które mnie tu powoli zjada. Nie tego stada, które mnie tu pochłania. Nie tego stada, które mnie tu powoli zjada. Nie tego stada, które mnie tu pochłania. Nie.